okazja! Już od 69,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. To już pewne, czeka nas zaostrzenie obostrzeń w związku z trzecią falą pandemii. Liczba zakażeń COVID-19 rośnie, ciężko choruje coraz więcej młodych ludzi. 40 pociągów dalekobieżnych będzie od jutra omijać Warszawę Centralną. Nowe obostrzenia w związku z rozpędzającą się trzecią falą epidemii ogłosi rząd. Liczba zakażeń sięgnęła wczoraj prawie 30 tysięcy, a jak ostrzegają lekarze, szczyt zachorowań dopiero przed nami. Wiadomo, że nowe ograniczenia obejmą Wielkanoc. Może zostać ograniczona liczba wiernych w kościołach i klientów w sklepach. Zamknięte mogą zostać salony fryzjerskie, sklepy budowlane, a także lasy i parki. Nowe obostrzenia są koniecznością, mówi premier Mateusz Morawiecki. Będziemy w najbliższym czasie wdrażać kolejne obostrzenia, kolejne rygory, które będą obowiązywały przez 2 tygodnie, tydzień przed świętami i tydzień po świętach. I mam nadzieję, że to doprowadzi nie tylko do zmniejszenia liczby hospitalizacji, ale także doprowadzi do zduszenia tej trzeciej fali, z którą się dzisiaj mierzymy. Za ponad 80% wszystkich zakażeń odpowiada brytyjska, bardziej zaraźliwa mutacja koronawirusa. Częściej do szpitali trafiają przez nią młodzi ludzie, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz Dzisko. Niestety hospitalizujemy w tej chwili coraz więcej ludzi młodych. Przerażający jest fakt na przykład taki, że w raporcie zgonów mamy osobę, która ma 22 lata. Wcześniej, kiedy nie mieliśmy wariantu brytyjskiego, młodzi rzadko chorowali. Teraz niestety coraz częściej. To jak gdyby trochę apel do młodych ludzi o to, aby już nie tylko dbali o swoich rodziców, ale również o siebie. W ogóle coraz więcej zakażonych osób wymaga hospitalizacji. Joanna Stankiewicz. Zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID i ponad 2,5 tysiąca respiratorów. Baza łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID jest systematycznie zwiększana, zapewnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy do dyspozycji łącznie już w Polsce 35 400 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, także respiratorów jest ponad 3300. Wykonano rekordową liczbę ponad 95 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 40 tysięcy zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych w ubiegłym roku wystawili lekarze. To o prawie 20% więcej niż w roku 2019. Pandemia powoduje, że coraz więcej osób zaczyna doświadczać trudnych emocji, mówi psychoterapeutka Agnieszka Rojowska. Mówimy tutaj o emocjach lęku, bezradności, frustracji, takim poczuciu nieprzewidywalności, braku kontroli nad tym, co się dzieje. No wreszcie też o stanach obniżonego nastroju, takich stanach depresyjnych, z którymi często się borykamy. Ośrodki interwencji kryzysowej w całej Polsce pomagają przywrócić równowagę psychiczną czy udzielają wsparcia w nagłej, niespodziewanej sytuacji. Jest upamiętnienie Jana i Antoniny Żabińskich, sprawiedliwych wśród narodów świata. Specjalna tablica odsłonięta została na ścianie budynku willi pod zwariowaną gwiazdą w Stołecznym Zoo. Właśnie tam, w czasie II wojny światowej, państwo żabińscy ukrywali przed Niemcami Żydów. Przemysław Lis. Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że w czasie II wojny światowej za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Polska była jedynym krajem, w którym niemiecki okupant stosował takie represje. W tym miejscu zbudowali arkę. Arkę, na którą zabrali około 300 Żydów. Oni ratowali te osoby, ryzykując każdego dnia przez lata swym życiem. Dyrektor stołecznego zoo Andrzej Kruszewicz podkreślał, że ogród pamięta o dyrektorze Janie Żabińskim. Pielęgnujemy te ślady, czcimy jego pamięć, wspominamy jego dzieła, jego książki, jego audycje radiowe, ale przede wszystkim jego wielkie dzieło w stosunku do innych ludzi. W 1965 roku Antonina i Jan Żabińscy zostali uhonorowani tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Izraelski Instytut Yad Vashem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Od jutra duże zmiany w kursowaniu pociągów w Warszawie. 1/4 składów dalekobieżnych będzie omijać dworzec centralny. To około 40 pociągów. Niektóre pociągi dalekobieżne pojadą na stację Warszawa-Gdańska. One będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Gdańska i również ze stacji Warszawa-Gdańska będą rozpoczynały bieg. Oczywiście większość składów utrzymuje dotychczasowy rozkład jazdy. Zawsze warto sprawdzić przed podróżą, jak kursują pociągi. Mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Wszystko przez prace prowadzone na linii średnicowej, które mają potrwać 4 lata i remont dworca Warszawa Zachodnia, który zakończy się za 2 lata. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. 6 setów, 2 tiebreaki i złoty set. To był prawdziwy sportowy horror. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów Siatkarzy pokonała Zenit Kazań. Dramaturgia wczorajszego rewanżowego spotkania mogła przyprawić o zawał serca i to po wielokroć. Atakujący Łukasz Kaczmarek. Od drugiego seta naprawdę zagraliśmy fajnie i gdzieś ten czwarty set na pewno boli. Mieliśmy dużo okazji na to, żeby skończyć. Tiebreak mieliśmy dużo okazji, żeby skończyć, nie skończyliśmy i przyszedł złoty set. Mieliśmy jedną piłkę meczową, wykorzystaliśmy ją. Jesteśmy w finale, jesteśmy przeszczęśliwi. Po przegranym pierwszym secie Zaksa pozbierała się i przejęła inicjatywę w dwóch kolejnych. Aby nie było zbyt prosto jednak, Zenit zdołał wyrównać. Po walce na przewagi doprowadził do tiebreaka, który również kończył się na przewagi na korzyść rosyjskiego klubu, w którym pierwsze skrzypce odgrywał Erwin Ngapet. Niepokorny Francuz naprawdę napsuł nam wszystkim krwi. Potrzebny był złoty set, który na szczęście Zaksa wygrała przy pierwszym meczbolu. Paweł Zatorski. Każdy z nas na pewno starał się odciąć to uczucie bardzo grubą linią, żebyśmy po prostu starali się skupić na swojej dobrej grze i wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy to kontynuować, to w końcu może przyjdzie taki moment, że ich złamiemy. W majowym finale w Weronie kędzierzynianie zagrają z włoskim Itasem Trentino. Ekipę trenera Nicoli Grbicza czeka jeszcze trochę pracy, co sugeruje były selekcjoner naszej reprezentacji Ireneusz Mazur. Spotkały się drużyny, które prezentują już taki poziom, z którego nie schodzą i zawodnicy, i drużyna. I to jest właśnie jakby cała tajemnica, bo niektóre akcje, na widok których ręce składały się do oklasków, to były faktem. I tutaj zgoda, czy naprawdę poziom momentami był bardzo wysoki, ale nie uniknęliśmy błędów. No, błędów takich, które troszkę deprecjonują naszych graczy. Oczywiście pewnie nie będziemy o tym pamiętać i będziemy na to zwracać uwagę, bo nie ma po co, ale faktem jest, że tych błędów było dość dużo. Piłka nożna spać nie można. O 20.45 Polska zagra z Węgrami w Budapeszcie w ramach pierwszego meczu eliminacyjnego do przyszłorocznego Mundialu. Jednak rozgrywki rozpoczęły się już wczoraj. Grały inne grupy, a w co ciekawszych spotkaniach Francja zremisowała z Ukrainą 1-1, Turcja łatwo pokonała Holandię 4-2. Dziś o 15.00 loty w Planicy i polski dzień podczas Miami Open. O czym w korespondencji Jana Pachlowskiego już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj pierwsze powiewy wiosny, 14 stopni Szczecin, Gorzów, Wrocław, Poznań, Opole, Bydgoszcz i wszędzie tutaj słonecznie. Deszcz może spaść w Trójmieście, tutaj 12 stopni, 9 do 10 w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, czy też w Katowicach i w Krakowie. I tutaj bez opadów deszczu, 8 stopni to Lublin, Rzeszów, Kielce, tutaj najchłodniej, ale także słonecznie. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające. W super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max. wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:50, Łukasz Ciechański. Dzień dobry, to program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak pan lektor powiedział, tę godzinę witamy utworem Kids MGMT. 2 2 7 3 to numer do nas. Zapraszam, zachęcam, śmiało można dzwonić. Kłaniam się nisko. Echoing, Kings of Leon za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. 17 minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia. Mam do Państwa pytanie. Co najbardziej absurdalnego Państwo ostatnio widzieli? Za chwilę przeniesiemy się do Wodzisławia Śląskiego, gdzie znajduje się poczekalnia, w której niby można czekać, ale niby nie bardzo. I tak z tą poczekalnią nie wiadomo, co zrobić. Poczekalnia na dworcu oczywiście. Oprócz tego, ja z absurdalnych rzeczy widziałem wczoraj film w internecie, bardzo aktualny, w którym ktoś do lombardu przyniósł żółwia. Żółw zdecydowanie był eks-żółwiem, już nie bardzo się nadawał do jedzenia sałaty i się nie ruszał wcale, na co ten dżentelmen, który go przyniósł, stwierdził, że on jest żywy, tylko trochę wysuszony. I że daj pan chociaż dwie dychy, bo mnie to uratuje. Także to jest jedna z najbardziej absurdalnych rzeczy, które ja ostatnio widziałem. Do tego Wodzisławia zaraz pojedziemy, ale jeżeli Państwo mają tego typu obserwacje z minionych kilku dni, zachęcam. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Pora na 3@polskieradio.pl, pora na 3 to jest adres mailowy do nas. Pan Stefan na przykład przysłał maila z pięknym zdjęciem, że piękne bezchmurne niebo, ale ja od razu rozpoznałem, panie Stefanie, pan jest w Wiedniu, a nie w Polsce. Po zabudowie można poznać, ale dziękuję za maila. So young, our lives have just begun, but already we are considering escape from this world, and we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together. Po siódmej przenosimy się teraz, tak jak obiecałem, do Wodzisławia Śląskiego, gdzie, uwaga, godziny otwarcia zmieniła tamtejsza poczekalnia autobusowa. Podróżni mogą czekać w niej od 7 do 15 i ani minuty dłużej. Jak tłumaczy miasto, ustaliła to firma, która zajmuje się ochroną obiektu. Firma z kolei tłumaczy skrócony czas działania poczekalni pandemią. W przygotowanej dla radnych informacji naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, pani Katarzyna Banek, informuje, że poczekalnia dworca autobusowego Narodowego wynajmowana jest w części Galerii Karuzela. Miejsce wydzielone pod kasy biletowe jest podnajmowane przedsiębiorcy, który sprzedaje bilety, a naczelnik wyjaśnia, że zmiana godzin funkcjonowania poczekalni, bo wcześniej było od 4.50 do 23.50, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie możliwości gromadzenia się osób w miejscach zamkniętych ze względu na COVID-19. Koszt utrzymania tego dworca w zeszłym roku, ciekawostka, 120 tysięcy złotych blisko. Natomiast jak jest mróz, to moim zdaniem lepiej poczekać w środku niż na zewnątrz, no bo na zewnątrz się bardziej można chyba przeziębić niż w środku. A co, no gdyby był mróz, co gdyby, szanowni państwo, ktoś miał autobus o godzinie 17-18, to gdzie ma czekać sobie pod dworcem, może popatrzeć na to, jaki piękny mają dworzec, może chodzi o promowanie architektury i zewnętrza dworca, nie wiem. Wiem jedno, że już gdzieś to słyszałem. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. A może ty byś poleciał, synku? Przecież to mama ma mieć operację, a nie ja. Program trzeci. 29 minut do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dziś mają zostać ogłoszone kolejne obostrzenia. Prawdopodobnie zamknięte zostaną także sklepy meblowe, budowlane i ze sprzętem RTV. Tymczasem w opinii rzecznika małych i średnich przedsiębiorców nie powinniśmy blokować dalej gospodarki, a jeśli już, to tylko na krótko i z rekompensatami, mówił w Trójce Adam Abramowicz. Na przykład na 2 tygodnie. No i druga sprawa, jeżeli ta blokada będzie, to jednocześnie powinni przedsiębiorcy otrzymać od razu zapowiedź tego samego dnia, że dobrze, blokujemy was, ale dostaniecie za to rekompensaty. Ja przypomnę, że te rekompensaty, ta pomoc z tarcz nie daje przedsiębiorcom żadnego zysku, dochodu. To jest tylko częściowe pokrycie kosztów stałych. Raty leasingu, jeśli ma jakąś maszynę czy samochód w leasingu, koszty kredytu, no w końcu musi zapłacić swoim pracownikom i musi zapłacić składki na ZUS. Państwo wydało już na lockdowny 200 miliardów złotych, co daje 5 tysięcy na każdego mieszkańca. W bankach trzymamy przeszło 1 bln złotych. To prawie 95 miliardów więcej niż przed rokiem, komentuje dane opublikowane przez Narodowy Bank Polski Bartosz Turek, analityk HR Investments. Jest to tak ogromna kwota, że żeby uzmysłowić sobie, o jakich pieniądzach rozmawiamy, niezbędny jest punkt odniesienia. I tak na przykład z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 roku z budżetu państwa wydanych zostało prawie 505 miliardów złotych. Czyli zgromadzone w bankach oszczędności Polaków są tak duże, że potrafiłyby sfinansować wszystkie wydatki budżetowe przez 2 lata. Dodatkowo za pieniądze, które trzymamy w bankach, moglibyśmy kupić wszystkie mieszkania w 15 województwach oprócz Warszawy. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,62 zł, frank szwajcarski

Program trzeci. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, in the garden with one foot in the grave. Jeszcze 17 minut i wybije ósma. Jeden ze znanych producentów obuwia ekskluzywnych sprzedaje buty za $11.99, czyli w przeliczeniu za 46 zł. Dlaczego tak tanio? Dlatego, że to nie są prawdziwe buty. Sprzedają, szanowni państwo, wirtualne buty. I takie nowe obuwie będzie można nosić gdzie? W wirtualnej rzeczywistości. Czyli po prostu dodawać w nich posty na Instagram, nie mając tych butów w ogóle w domu. Twórcy twierdzą, że to przyszłość branży modowej. Czyli po prostu robimy zdjęcie, wirtualna nakładka, że niby te buty mamy i nikt nie wie, że tak naprawdę ich nie mamy. 12 dolarów. Ja chyba odpuszczę, ja sobie chyba daruję. Szkoda mi pieniędzy, odkładam na zdjęcie drugiego samochodu. Kilkanaście minut pozostało do godziny 8:00. Pora na cotygodniowy cykl Marka Zalewskiego, cykl podróżniczy. Przeniesiemy się do Republiki Południowej, przepraszam, nieprawda, Środkowej Afryki. To miejsce nie kojarzy nam się z dobrym punktem na wyjazd, wypoczynek czy odkrywanie tego, co nieznane, ale nasz podróżnik Marek Zalewski miał szczególną okazję, żeby się tam wybrać. Jak zdradza, pojechał nie całkiem legalnie, bo była to wyprawa z dreszczykiem emocji. Albo zatrzymają go na granicy, albo stanie się lokalną atrakcją dla słoni. Republika Środkowej Afryki to nie jest kraj, który przyciąga turystów. Pogrążony w wojnach domowych, biedny, rozbity, ma jednak coś, co opiera się walkom i niepokojom. Wspaniałą afrykańską przyrodę. Dostać się tam nie jest łatwo i wcale swojej podróży nie planowałem. Zdarzyła się wielkim przypadkiem jak nic, wcześniej ani później. Byłem przez kilka dni gościem w środkowym Kamerunie koło Garoua-Bolé, gdzie poznałem polską siostrę zakonną Józefę, ale nawet jak na misję w krajach trzeciego świata, siostrę szczególną. Siostra Józefa jest lekarzem. Białym lekarzem w czarnej Afryce. To w jej otoczeniu wiele zmieniało. Cały okoliczny świat, ludzie prości i bogaci, rolnicy i ważni urzędnicy przychodzili w potrzebie właśnie do niej. A my, jak to Polacy, wymyśliliśmy sobie, że wybierzemy się w niedzielę do misjonarzy po drugiej stronie granicy. Bez wizy. Wsiedliśmy we czworo w terenówkę, siostra za kierownicą. Do granicy było blisko. Zatrzymaliśmy się do kontroli, ale przez dłuższą chwilę nikt nie wychodził z budynku. Afrykańczycy przecież nigdzie się nie spieszą. A że nie było szlabanu, to siostra uznała, że nie ma co czekać i ruszyła. Nikt nas nie gonił, a po stronie środkowoafrykańskiej żadnej kontroli nie było. Jechaliśmy przez straszliwe wertepy. Droga wielokrotnie się kończyła. Była to oczywiście tylko ubita ziemia. Pojawiały się na drodze wielkie kałuże pełne wody albo gliny lub wielkie ślady słoni, które doszczętnie zniszczyły przejazd, czy wreszcie posterunki wojskowe, które jednak nami, białymi w samochodzie na kameruńskich numerach, nie były zainteresowane. Po jakichś 2 godzinach drogi od granicy dojechaliśmy do wioski Babua. Chatki zbite z gliny, poprzetykanej patykami i, jak to w Afryce, dom misjonarzy otoczony porządnym murem. Po obiedzie nie byłem zainteresowany misjonarskimi sprawami i wybrałem się sam do lasu. Okolica była niemal zupełnie dzika. Na horyzoncie widać było gęsty deszczowy las, ale wiodła do niego wąska dróżka przez rzekę. Tak, był most. Taki dla osób o stalowych nerwach. Drewniana kładka wisząca na linach, która bujała się na wszystkie strony. Odważyłem się na nią wejść, ale było to przeżycie ekstremalne. Takie mosty są zwykle turystycznymi atrakcjami w wielu miejscach. Tutaj po prostu mieszkańcy zbudowali sobie przeprawę przez rzekę, taką jaką umieli. Zmykałem stamtąd szybko, ale wrażenie pozostało. I to pewnie dobrze, że Republika Środkowej Afryki kojarzy mi się właśnie z dziką przyrodą, ciszą i głuszą. W drodze powrotnej na granicy Kameruńczycy ostro skarcili siostrę Józefę. Ta oczywiście wyraziła skruchę. Żadnych konsekwencji nielegalnego przekroczenia granicy dla nikogo z nas nie było. A już na drugi dzień pogranicznik pojawił się w misji ze swoim chorym dzieckiem. Nikt nie wracał do tematu naszej podróży do Babua. Za 9 minut będzie godzina 8. Jedno mogę Państwu obiecać, że Marek Zalewski już za tydzień, w kolejny czwartek, zabierze nas w kolejne miejsce, które miał szczęście odwiedzić. Jak w każdy czwartek, stały cykl podróżniczy Marka Zalewskiego w porannym programie Pora na Trójkę. Na pewno będziemy mogli to usłyszeć. Dokąd pojedziemy? Marek mi jeszcze tego nie zdradził. Trzyma to do ostatniej chwili w tajemnicy. Glory Box, Portishead, teraz na antenie radiowej Trójki. Za chwilę witamina w utworze Nikt. Give me a reason.